Gelene gerek bir kime deyim hanım anay, yer kızım yere yere yere sağlığına el telli güllü güllü gelene gerek bir bacı ağlayalım acı acı kime deyim hatun bacım yer bacım yere yere yere sağlığına el telli güllü güllü yağlı yoldaş kime deyim yere bacım yere sağlığına el telli güllü güllü